Lucas kilka chwil. Jak puste pudełko na oślep w tym zgiełku wiem. Wybacz, że dotyczy to mnie. Przez kilka słów, przez łzy na sukience i oczy zamknięte wiem. Potem były inne też. Błękitny prochowiec, który był dla mnie, jakbym go wyjął nikiemu z szafy, gdy nie patrzę kim. Ciekawe, czy wybrałbym go dziś wiem. Wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, opuściłem je i wiem, a właściwie wcale nie wiem, gdzie jestem. Potrafię już odnaleźć siebie w tym. czerwony notes, błękitny prochowiec, dzikie ogniska i w parku ławka, pierwsza gitara. I jeszcze każda twarz mi wtedy tak dobrze znana, zmrużane spodnie i tamta dziewczyna, za którą w kościele siadałem w ławce, jaką miała twarz. I książka, którą wciąż od nowa, co zaczynam dziś wiem. Wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, opuściłem je i wiem, a właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie. Thank you.

Ja nie bardzo wiem, kim jestem sam. A ja trochę inny niż ten świat. Chciałbym, chyba nie chcę nic, ja malować konie i samochodem białym być. Marzycielem wolnym nie mam was. Ja właściwie nikim to będzie trwać. Być człowiekiem znaleźć chcę, uratować życie raz. Jak ja. I opowiedzieli mi, że bez marzeń, pragnień tych, życie wtedy traci sens. Smutny śpiew wysokich drzew, ojciec i mały chłopiec w jego pierś, gęsty dym, niemy krzyk, strzały w pierwszy dzień szkoły, rozerwane sny. Ten świat to ty i ja, to my, motyle. Już czas wysokich drzew. Ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś. Pewnie powiesz, to okropne, zrzucisz winę na innych, potem zaśniesz spokojnie. Wyczerpana noc, oczy gwiazd dawno zamknął wiatr. Przerywając twarz, uciszę głos, jeszcze ciepłych snów. Gęsta mgła kryje senny świat. Sobie, że będzie to ostatni dzień, kiedy jestem. Pusty szept zalał pusty park. Wszystko nie lubię was. Strach. potem wszystkie spal. To twój czas. Oszukać cię, to twój czas. I nie uwierzysz jak ważny jest dla niego i mnie. Niego i mnie. I tylko to, co masz. I tylko co się śni. A teraz siądź, bo wiesz już jak ze swoim życiem porozmawiać po cichu, po cichu. Yeah. co tam u mnie, czy co? Czy zmieniło się to? Chyba nie. Znowu dziś chciałem odmienić świat, ale z tego i tak nie wyszło nic. Smutna twarz, czy to już jestem ja, czy to ten, kogo ty tylko znasz? Ja i tak przecież nie zmienię się, choćbym nie wiem naprawdę jak chciał. Pstryk i już nie ma mnie. Czasem bardzo tego chcę, zostawić wszystkich was. Szukam czegoś przez cały czas, co zatrzyma mnie. I przeszkadza mi śmiech. Lepiej odejdź już stąd, zostaw mnie. Nic to nic, przecież wiesz, przejdzie mi tylko deszcz.